na kumbashi ni bako makundu beka watumbela ni basomo beka wafungutila bangokashi babwana jo na batata baba kendo bila ibritwe isenula zonza kendo na bakala bulufula gana ubote la wisa na mukatilianzo kalugana kandise kwe mapese bakala bukana suka kendo talafo tisiti lomba lembo kendo bukana suka bakala talafo tisiti lomba lembo kachibita vya bambu kamusi longo pelo singala longo pelo singala longo pelo singila funa mfu sana mukatilianzo kalugana kandise kwe bapese bakala bukana suka kento talafoti siti lomba lembo kento bukana suka bakala talafoti siti lomba lembo kachibiba vya bambu kamusi longo pela singala longo pela singala longo pela singila funafu Manimani mama tama kwenda kani muntu unza na bwati bisimba wasaya dawi sana kapeto mwana mama pasi zange ya nizabeno dawi sana kapeto mwana mama meno wako ninge tikijini bibunguti kambia bungula muntu yangi bini saka fula chiteto kwidi kumbombitia dawi sana kapeto mwana mama pasi zange ya nizameno dawi sana kapeto mwana mama meno wangu ninge chikijini bibunguti bibunguti kabia bungula mtu yangi bini saka fula chiteto kwidi kumbombitia dawi sana kapeto mwana mama mwana mama pasi zange ya nizameno dawi sana kapeto mwana mama meno wangu ninge tikijini Thank you. kwetu mwana mama Asisa ngeya nizamenu Tawisana, tawisana kakwetu mwana mama Meno waku nige chikitini Nilosa mamba kumani mani mama tama kwenda kani mtu Utana bwati bisi mbwa wasaya Tawisana, tawisana kakwetu mwana mama Asisa ngeya nizamenu Tawisana, tawisana kakwetu mwana mama Meno waku nige chikitini Bibunguji, bibunguji kabia bungula mundu yangibini Kasa kabula chiti tubidi kumbombitia